Dobrý večer, vítám vás na biologickém čtvrtku a obluvte tu problémy způsobenou technickými problémy. Nejdříve než uvedu dnešního přednášejícího, tak upozorním na příští čtvrtek, příště bude povídat Kateřina Kvrsková z katedry zoologie. Kateřina se zabývá biologií oplodnění a ta přednáška se jmenuje Od doteku ke slinu. Takže přijďte. A teď je mou velmi radostnou povinností přivítat a uvést dnešního přednášejícího. Petr Kohout studoval tady ve vedlejší budově, potom dělal PhD v Estonsku ve velmi světovým pracovišti zabývajícím se vlastně makroekologií hub. A to je obor právě, kterým se doteď zabývá, nyní ovšem mikrobiologickém ústavu, z čehož mám velkou radost, protože sám se zabývá makroekologií a ta makroekologie byla vždycky založena na ptácích, maximálně na savcích nebo na těch vyšších rostlinách a teď konečně mikrobiologové dělají tedy ekologii v tom velkém měřítku a biogeografii hub. A o tom nám dneska Petr bude povídat. Tak prosím. Tak jo, díky Davide za pozvání a díky za úvod. Já bych vám rád v následující přibližně asi hodině představil něco z biogeografie hub. Vlastně povíme si o tom, co vlastně houby jsou. Bude to trošičku delší úvod, omlouvám se za to, ale většina lidí jako úplně houby nezná a já potřebuju malinko ten úvod k tomu, abyste pochopili tu biogeografii hub. A po nějakém úvodu, přibližně asi tak jakoby 20 minutách, půl hodině, se podíváme na tu biogeografii hub jako takovou. Co jsou to houby? Vlastně všichni jako houby známe, že? Známe je prostě ať už jako plísně na chlebu, nebo jako nějakou dřevomorku na dřevě, nebo to, co vlastně sbíráme, to, co sbíráme obecně jako v lese, to, čím se jako živíme, to, co jíme, nebo to, co se používalo dřív, nebo v současné době i v medicíně, jako nějaký jakoby mikrodosing halucinogenníma houbama. Vlastně houby mají extrémně jako diverzifikované využití. Ale i v přírodě jsou vlastně strašně důležitý. Tady je takový trošku populárnější jako obrázek toho, jaký je vlastně rozložení biosféry na hmotnosti v rámci celého světa. A vlastně můžeme vidět samozřejmě, že největší množství biomasy na planetě, kdybychom vzali jednu skupinu organismů, tak samozřejmě to musí být primární producenti. Jsou to jako rostliny, ty jsou jako na světě, kdybychom zvážili všechny kytky, tak budou vážit přibližně 450 gigatun hmotnosti. Na druhou stranu, všechny zvířata se nám jako tady zcuknou do nějakých 2,5 gigatun. Není jako bez zajímavosti, že člověk z toho dělá 0,06 a všichni volně žijící ostatní savci jako ořád jakoby mín než všichni lidi jakoby dohromady. To, proč to tady ukazuju, ale jsou ty houby. Jo, houby jsou opravdu na světě strašně důležitý a obecně v ekologii a třeba v koloběhu živin v přírodě platí takový, jako platí pravidlo jako biomass rules. Jo, prostě to, koho je hodně, tak ten opravdu v tom ekosystému potenciálně hraje jako významnou roli. A tady z tohohle obrázku je vidět, že jako houby patří mezi jednu tu z důležitých skupin. Když se podíváme na něco trošku nudnějšího, a to je filogenetika hub, tak většina z nás, když si řekne houba, tak drtivá většina z nás si představí houby v těchto skupinách. To jsou vřeckový truse a stopkový truse houby neboli dikária a skomikota, basidiomikota, kde vlastně je drtivá většina hub, tak jak jakoby my známe. Ale ta diverzita, filogenetická diverzita hub je mnohem větší. Jo, máme jako spoustu skupin. Další skupina, o které budeme si dneska povídat, je skupina glomeromikota v rámci jako mukoromikot. A pak máme jako řadu dalších jako skupin, třeba tady máme jako zástupce chytridiomikot, batrachochytridium dendrobatidis, taková jako jedna z těch jako bazálních skupin a jako velice významný, že jo, parazit obojživelníků a tak dále. A našli bychom spoustu jako důležitých hub v rámci celé té filogenetické diverzity. Co se týče jako diverzity a popisování taxonomie hub, já vám tam jako budu v té přednášce vkládat takových pár jakoby zajímavých věcí, na které já vlastně jako nemám sám úplně názor, já jsem houbový ekolog, ale třeba v taxonomii hub se hodně vlastně jako řeší, jakým způsobem komunikovat tu obrovskou diverzitu druhů, který jakoby máme a který jako nejsme schopní správně jako taxonomicky, nebo správně, dostatečně dobře taxonomicky popsat. Obrovská diverzita hub je obecně nekultivovatelná. Ty houby třeba netvoří plodnice, nevidíme je na první pohled. Prostě jsou v té přírodě, mají velký význam v přírodě, ale vlastně jako my je pořádně nejsme schopní dostat do nějakých jakoby podmínek, ve kterých bychom byli schopni s nima pracovat. A v současné době je velký fenomén v rámci houbové taxonomie popisování nových druhů, a ne druhů, popisování nových tříd, nových oddělení a tak dále, pouze pomocí DNA, pouze pomocí sekvenace ribozomální DNA. Tady jeden příklad teda od mého bývalého školitele, který vlastně se rozhodl popisovat třeba v rámci rozolomikot úplně bazální linie hub, tak v rámci rozolomikot se popsal třídu Shumavosporidiomycetes, což je skupina, kterou prostě vlastně našel ve vzorcích ze Šumavy, který jsme mu dodali my. Další jako skupina Tartumikota, tak to už je teda hodně bizár teda za mě. A mohli bychom jako jít dál. Já teda popravdě nevím, co si úplně o tom myslel. Já nejsem jako taxonom, jenom to tady dávám jako případně do diskuze. Další skupina v rámci neoklastu je dobříší mastigomycetes. Jste byli z Dobříše někdo, tak máte vlastní třídu. A podotýkám, třída je fakt vysoká taxonomická jednotka. Jo? Jako všechny houby, které sbíráte v lese, patří do jedné třídy a to jsou Agaricomycetes. Jo? Čili jako třída je fakt vysoká taxonomická jednotka a v rámci této třídy jako typový druh je dobříší Mastix vlký, což je můj bývalý PhD student Lukáš Vlk, který obhájil tady na ekologii před pár lety doktorát. Jo? Čili jakoby jenom tím chci dokumentovat, jaký v uvozovkách jako jaká zábava panuje jako ve výzkumu hub a v taxonomii hub. Posuneme se od taxonomie k něčemu důležitějšímu, co je důležitější pro tu biogeografii. Pokud se chceme zabývat biogeografií nějak pokud chceme popisovat, jaké principy a jaké fundamentální procesy vedou k rozmístění hub na planetě, potřebujeme pochopit jejich evoluci. My ji bohužel nechápeme. Jo, evoluce hub je velice špatně jakoby známá a obecně, když se jakoby budete dohledávat, jako, jak vlastně rychle specujou houby, jak rychle vznikají nový druhy hub v rámci hub v porovnání třeba s rostlinama nebo s živočichama, my o tom víme strašně málo. Chybí nám fosilní záznamy a vlastně ty odhady rychlosti speciace u hub vychází vlastně jako z nějaké jejich jako námi jako odhadované genetiky a myslíme si, že prostě když ty druhy vlastně jako mají rychlej turnover, mají vlastně velice rychlej životní cyklus, dochází k něčemu, jako že tam chybějí Weissmannovy bariéry, to znamená ze somatických buněk vznikají ty germinální buňky. Takže vlastně ta genetika ta evoluce tam běží strašně rychle, že ty druhy vlastně můžou velice rychle. No, chybějící Weissmannova bariéra asi taky není úplně pravda. Asi před pár týdny vyšel článek, velice jako super článek od Hany Johannesson v Science, kde vlastně v rámci špičky obecný, prostě taková ta nejběžnější houba, která roste na loukách, vytváří čarodějní kruhy, což je úplně super ten čarodějný kruh, protože všechny ty plodnice, které tam se sbíráte, patří stejnému jedinci a jsou stejně starý, jo, mají stejný jakoby stáří. Tak vlastně se koukali na to, jaká je genetika sekvenovali celý genom, vlastně vzorku z opravdu somatálních buněk, jako je prostě ta stopka těch hub, a potom z lamel a ze spor. A vlastně zjistili, že množství mutací v těch somatálních buňkách, jako který tvoří nohu té houby, je vyšší, výrazně signifikantně vyšší, než je v těch sporách nebo v těch lamelách. To vypadá, jak kdyby jako houby měly jako oddělenou nějakým způsobem germinální linii. Stejně jako my, stejně jako živočichové, ale vlastně vůbec nerozumíme tomu, no tak tohle to vyšlo před pár týdnama, jo? Jako nerozumíme tomu, vlastně, co jsou ty možný mechanismy. Profesorka Johansson na to dostala jako ERC, advanced, tak asi jakoby nějaký pokrok jako v tomhle tom nastane. Ale co tím chci říct, je vlastně to, že možná ta evoluce hub vlastně neběží zas tak rychle. Možná běží velice podobně rychle jako u těch živočichů, u těch rostlin, ale, jak říkám, víme o tom opravdu strašně málo. A když se podíváme na tu speciaci u hub, tak vlastně máme doklady třeba jako velice rychlé radiace, jako která je spojená s přechodem jednoho ekologického stylu života, budeme se o nich bavit, nějakých mykorýzních houbách, od nějakého volně žijícího saprotrofa, když se prostě v evoluci změní na symbiotrofa, tak vlastně může dojít potenciálně k nějaké radiaci a k většímu množství vzniku druhů. Zase jenom říkám, jakoby není to něco, co by bylo dobře popsané. Dobrý, tak máme jako co to jsou houby, nějaká filogenetika, evoluce, a teď se dostaneme k tomu nejzajímavějšímu za mě. A to je vlastně různorodá ekologie hub v ekosystému. Je to netriviální, protože pokud byste měli zkušenosti s mikrobiální ekologií třeba bakterií, tak pokud vlastně u bakterií víte například název nějakého druhu nebo taxonu bakterií, tak vám to nic moc neřekne o jeho ekologii. Ta ekologie je trošku jakoby u bakterií oddělená od té jako taxonomie, ať už kvůli horizontálnímu transferu genů a tak dále. Je to tam jako mnohem složitější. U hub máme ekologické skupiny relativně dobře konzervované. Vlastně pokud máte nějaký rod houby, například lišku nebo nevím, mochomůrku nebo tu špičku, tak vlastně všechny druhy v rámci toho daného taxonu tak mají vlastně jako téměř jednu ekologii. Jo? Ať už jsou to saprotrofové, že se živí rozkladem organického materiálu, nebo to je třeba ta špička, nebo to jsou mykorýzní houby, že žijí v symbioze s rostlinama, v mutualistické symbioze s rostlinama, tam by to byla například ta liška, podobně jsou na tom paraziti, nějaké rody fusarium a tak dále, tak jsou vlastně parazitické. Tohle to nám jako ekologům, pokud zkoumáme význam hub v ekosystémech, tak nám to dává jako obrovskou zbraň, protože pouze to, že víme, jak se ten daný taxon jmenuje, to, že víme, kde nějaký druh je, tak vlastně nám vlastně už z tohohle můžeme vyvozovat nějaké ekosystémové důsledky a podobně. Jo, tohle je něco, co ta houbová ekologie umožňuje, a mně to jako na tom přijde jedna jako z takových fakt jako zajímavých věcí. Projdeme si ty ekologie trochu zvlášť, aby jsme si řekli, co vlastně ty houby dělají. Pravděpodobně tou evolučně nejpůvodnější ekologií u hub byly saprotrofní houby. Jo? Vlastně všechny houby mají asi pravděpodobně společného předka, který se živil rozkladem organických látek, živil se heterotrofně, a co se nabízí, jako co takové saprotrofní houby asi můžou rozkládat? No ideálně budete rozkládat biomasu, nebo nejlépe se jako naučíte, že na tu biomasu, která je nejvíc biomasy je rostlin. Čili největší množství saprotrofních hub se specializuje na rozklad mrtvé rostlinné biomasy. Co je mrtvá rostlinná biomasa? Buněčné stěny rostlin. Buněční stěny rostlin jsou tvořeny z nějakých jakoby složitých strukturálních polymerů, jako je třeba celulóza nebo lignin. A to je vlastně jako to, čím se ty saprotrofní houby živí. Tady máme dva příklady, úplně takové ty nejvykřičenější, co asi jako znáte ze základních přednášek, jako biologie. Houby hnědý hniloby, jako je třeba tady ten troudnatec páskovaný, aspoň myslím, který se živí rozkladem celulózy ze dřeva a nechává vlastně jakoby v tom dřevě lignin. Naopak tady Fomes fomentarius, to je ten, to je troudnatec kopitovitý, který produkuje enzymy, které mají schopný rozkládat lignin a vlastně v tom dřevě potom zůstává spíš jakoby zbytky celulózy. A vtip je v tom, že u těch saprotrofních hub, pokud se chtějí živit, pokud chtějí vlastně celý svůj životní cyklus založit na získávání živin z těchto polymerů, tak mají před sebou dost těžký úkol. Tyhle polymery prostě rostliny si připravily proto, aby byly odolný proti napadení patogenům, aby samozřejmě držela ta jejich, jakoby, aby to drželo to jejich tělo. Čili ty polymery chemicky jsou jako opravdu hodně inertní. Jo? Samozřejmě celulóza jako taková je složená z glukóz a glukóza je super zdroj energie, že jo? To je prostě ideální, když nevíte co, tak si hodíte kostku cukru do čaje nebo si jako vemete čokoládu, protože prostě glukóza je skvěle dostupná. Ale když ta glukóza je navázaná do této krystalické struktury té celulózy, tak to, jako nějaký jako prostě jako třtinový cukr, který si můžete jako oblizovat. Jo? To je opravdu strašně blbě dostupný. Potřebujete celou plejádu enzymů, extracelulárních enzymů, který vlastně jako napadají ty řetězce té celulózy a to něco stojí, něco tohleto vytvořit. Ještě horší je to u toho ligninu. Jo? Začít se rozkládat lignin, což jsou vlastně jako fenoly navázané do nějaký makromolekuly, tak to je úplná příšernost. Tam dokonce to množství energie, který vložíte do rozkladu ligninu, je větší než množství energie, který z toho získáte. Jo? Evolučně to nedává smysl. Jediný, proč to vlastně ta houba dělá, nebo proč to ty houby dělají, je to, aby se vlastně skrz ten lignin dostali k lépe dostupným zdrojům energie. Jo? Ale to je vlastně jako jedinej ten, jako v čem tohle to vězí. No, a když si jako představíte, co ty saprotrofové řeší jako za problém, jo, ty saprotrofové řeší to, že nemají nedostupné ty živiny, no a kolem všude roste nějaké něco zeleného, co má všech těchhletích uhlíkatých látek jako nadbytek. Prostě všechny ty zelené kytky, co fotosyntetizují, tak mají vlastně jako téměř jako nadbytek uhlíkatých látek a ve formě jako glukózy, sacharózy a podobně. No takže v evoluci vlastně jako došlo k tomu, že houby si se naučily žít v symbioze s rostlinama, kterým přímo, úplně jako napřímo poskytují přímo tu glukózu, bez toho aniž by ty houby musely tvořit jakýkoliv enzymy a musely se jako crcat s rozkladem složitých organických látek. A na druhou stranu, s čím mají problém rostliny, když si představíte, jak vypadá kořen rostliny, jako v půdě, prostě máte nějaký střední válec, endodermis, kortex, jo, a tak dále, to je prostě obří struktura. Vedle toho průměr hyfy je nic. Jo, čili prostě pro tu houbu kolonizovat půdu, kolonizovat velký objem té půdy, ty nejmenší pory v půdě a získávat z toho živiny je vlastně strašně jednoduchý. Pro tu rostlinu je to mnohem těžší. Mykorýzní symbioza je pouze o tom, že si ty dva partneři vyměnili mezi sebou to, v čem jeden je špatný, ale umí něco jiného a naopak ten druhej. Jo, čili vlastně jako je to vlastně úplně přirozený proces jako té evoluce, který jakoby vlastně vzniknul. To, že je to jako relativně přirozený proces, je hezky doložitelný tím, že mykorýzní symbioza u hub, ta schopnost tvořit mykorýzní symbiozu vznikla u hub přibližně 80x až 90x nezávisle evolučně a u rostlin to vzniklo minimálně 10x, ale spíš jako víckrát. Jo? Čili to je jenom jako ten doklad toho, jak tohle to jako funguje. Tady je jenom příklad, vlastně, jak vypadá ta mykorýzní symbioza ve své podstatě. Prostě máte nějaký kořen rostliny, tady je teda jako useknutá, tadyhle má jeden kořen, druhý kořen, třetí kořen, z toho kořene vlastně rostou nějaký mykorýzní hyfy, které kolonizují tu půdu a kdyby tu mykorýzu ta rostlina neměla, tak vlastně živiny v rámci tohohle objemu jsou jí úplně nedostupné. A v dnešní přednášce budu potřebovat v zásadě jenom jakoby úvod do tří typů mykorýzní symbiozy a pak se už pustíme do biogeografie. Bude to úvod do arbuskulární mykorýzy, ektomykorýzy a erikoidní mykorýzy. Arbuskulární mykorýza jako taková je vlastně ten nejstarší typ mykorýzy. Arbuskulární mykorýza vznikla přibližně před 420-30 miliony let, když rostliny přecházely na souš, a známe ji už jakoby i z paleontologického materiálu z Rhyniophyt. Jo, už vlastně přímo tyhle ty první kytky, čili všechny rostliny mají jednoho společného předka, všechny vyšší rostliny mají jednoho společného předka a ten byl mykorýzní. Tato ta kytka už byla mykorýzní, čili všechny vyšší rostliny jsou potenciálně mykorýzní a nebo ztratili tu schopnost tvořit mykorýzu. V dnešní době arbuskulárně mykorýzní rostliny jsou hlavně byliny, trávy, listatý dřeviny, především jako tropy, subtropy, a je to tvořej něco okolo 70% všech druhů rostlin. Kdybychom se podívali, jaká je reprezentace arbuskulárně mykorýzních rostlin na planetě, tak největších jako zastoupení dosahují v tropech, subtropech a potom jako směrem jako do vyšších latitud vlastně jako postupně jako mizí, ale ne úplně, jo. Samozřejmě arbuskulárně mykorýzní rostliny jsou opravdu úplně všude. A 70% druhů rostlin tvoří arbuskulární mykorýzu s arbuskulárně mykorýzníma houbama, ale jenom asi tak jako z 350 až jako 1000 druhů. 350 druhů je popsaných, myslíme si, že jich je jako cca 1000. Těch druhů arbuskulárně mykorýzníků je prostě strašně málo. Jsou extrémně starý. Je to jako skupina, která je příbuzná Ascomycotum a Basidiomycotum, čili vřeckovýtrusovým a stopkovýtrusovým houbám, jsou vlastně jako oddělený jakoby v úvozovkách jakoby dřív a nějakého potom společného předka, ale co je na arbuskulárně mykorýzních houbách jako zajímavý, je to, že vlastně ty arbuskulárně mykorýzní houby nejsou schopný žít vůbec samostatně. Oni potřebují tu svoji rostlinu jako vůbec jako k tomu, aby začaly pořádně růst. Je to trochu doložitelný tady na tomhletom, na téhleté heatmapě, kde jednotlivé řádky jsou rodiny genů, které jsou zodpovědné za ty extracelulární enzymy, které napadají ty uhlíkem bohaté strukturální polymery. Jo, nějaké celobiohydrolázy, které rozkládají celulózu a tak dále. Jo, tak vlastně tady máme arbuskulárně mykorýzní houbu a v jejím genomu nemáme ani jeden gen, ani jednu kopii genu, který by byl zodpovědný za enzym, který by mohl rozkládat aspoň nějaké komponenty buněčné stěny rostlin. Ty houby vlastně bez své hostitelské rostliny nejsou schopné získat jako ani jeden uhlík, ani jeden atom uhlíku z prostředí. Potřebují prostě tu mykorýzní rostlinu. Když se posuneme v evoluci jako trošku blíž k současnosti, tak vznikly u jedné skupiny rostlin, pravděpodobně to byly borovicovitý, tak vznikla schopnost tvořit takzvanou ektomykorýzu. Ektomykorýza je úplně jiný typ mykorýze, nebudeme vůbec zabíhat do detailu, jak to vypadá. Ale tvoří ji na rozdíl od té arbuskulární mykorýzy, tak ektomykorýzu tvoří hlavně dřeviny, nebo téměř výhradně dřeviny, a to hlavně ty v temperátním a boreálním pásmu. To množství druhů je malý, ale když si představíte, že to jsou ty stromy, tak si to jako ekosystémově strašně důležitá symbioza. A když se podíváme na rozložení ektomykorýzní vegetace v rámci světa, tak vlastně jakoby primárně dominuje ve vyšších jako nějakých jako vyšších latitudách, chybí jako nebo méně reprezentovaná je někde v tropech a subtropech. Ektomykorýzní houby známe všichni. Arbuskulárně mykorýzní houby, pokud se jima nezabýváte, tak jste je pravděpodobně v životě neviděli, protože žádné plodnice netvoří. Ektomykorýzní houby, většina z nich tvoří nějaké plodnice, patří mezi ať už jako jsou tam jako všechny hřiby, lišky, mochomurky a tak dále. Všechny tyhle ty houby máme asi skoro 10 000 druhů a popsaných a pravděpodobně jako vysoké desítky tisíc druhů celkově ektomykorýzních hub, které patří do různých oddělení, a právě ta ektomykorýza se u hub vyvinula opravdu jako asi 88krát nebo kolikrát. Ty ektomykorýzní houby si na rozdíl od arbuskulárně mykorýzních zachovaly nějakou jako elementární schopnost rozkladu těch strukturálních polymerů rostlin, ale tuhle tu schopnost nevyužívají k tomu, aby se přepli v uvozovkách do saprotrofního růstu. Ten neumí. Jo, ztratili nějaký důležitý geny v rámci jakoby toho, v rámci té mašinérie jako rozkladu té buněčné stěny rostlin a vlastně ani ty ektomykorýzní houby nejsou schopný žít samostatně. Je to jednoduchý. Když budete hledat hříbky, tak fakt jako nepůjdete na louku. To dá jako rozum, že to jako nikdo nepůjde hledat hřiby na louku. A úplně z tohohle, jako to je jako jednoduchý pozorování vlastně toho, že i ty ektomykorýzní houby, stejně jako arbuskulárně mykorýzní houby, jsou vlastně obligátně závislí na svých hostitelích a nejsou schopní bez nich jako fungovat. Tahle to zjednodušení, to, že vlastně jakoby v rámci evoluce ta skupina, která přejde ze saprotrofního módu, z té saprotrofní ekologie na mykorýzní, tak znamená jednu jako docela zajímavou věc, on to trošku jako dá rozum, ale vlastně pokud jako nějaká tady linie hub se rozhodne jako přepnout, rozhodne v uvozovkách, přepnout na mykorýzní způsob, tak už jako v rámci té linie nikdy jako nevznikne žádná saprotrofní větev. Jo, prostě už ten genom jejich je tak zjednodušený, že už prostě jako znova se z toho saprotrofní houba nevyvine a je to jako jednosměrná jízdenka. Jo, prostě jenom se nám hromadí linie mykorýzních hub a už nám jako z nich nevznikají ty saprotrofní. To je taková jako poznámka. Pod čarou a poslední skupina pro úvod máme erikoidní mykorýzní houby, což je taková, jako, já mám z erikoidní mykorýzy doktorát, takže jako to je taková moje srdcovka. Je to skupina hub, nebo skupina rostlin, který patří do vřesovcovitých, nebo jsou to vlastně všechny vřesovcovitý rostliny, rododendrony, borůvky, brusinky a tak dále, který vlastně dominujou hlavně v nějakých jako nejvyšších latitudách a známe, že jo, prostě jako znáte všichni, jak vřesovcovitý kytky vypadají. A ty mykorýzní houby, ta erikoidní mykorýza, tak to jsou zase taxonomicky úplně jiný skupiny od těch arbuskulárních a ektomykorýzních, ale tady, tyhle ty erikoidní mykorýzní houby, už si zachovaly tu schopnost rozkládat složitý organický látky a vlastně nejsou závislí na těch svých hostitelích, dokážou žít jakoby samostatně. Nevíme, jestli to jakoby vlastně, že pozorujeme na začátku té evoluce, tu erikoidní mykorýzu a potom někde se to vyvine v nějaký postupně ve vztah, který bude potenciálně více biotrofní, ale v současné době vlastně jako ta erikoidní mykorýza a většina erikoidní mykorýzních hub vlastně svým repertoárem enzymatickým je vlastně velice podobná jiným saprotrofům. Jo, když se podíváme na erikoidně mykorýzní houby, tak tohle ta jakoby ta pozice na nějakým ordinačním prostoru, tak ta pozice je daná tím složením jejich genomů a vidíme, že ten genom je velice podobný například právě těm saprotrofům a vlastně je úplně jiný od ektomykorýzních hub. Čili vlastně jako tohle to nám ukazuje, že vlastně tyhle ty erikoidně mykorýzní houby jsou vlastně schopny žít mnohem víc samostatně bez těch hostitelských rostlin. V čem je mykorýza, teď jsme si udělali úvod do mykorýzní symbiozy a v čem je ta mykorýza zajímavá a v čem je důležitá? Úplně odhlídneme teď od rostlin. Jo? Jako, samozřejmě je strašně důležitá pro ty hostitelské rostliny, dává tím kytkám živiny, ochranu proti patogenům a tak dále. Na to se jako, nebudeme dneska tolik zaměřovat, ale povíme si jako jiný, takový jako, další potenciální ekosystémový důležitý vlastnosti mykorýzní symbiozy. A tou jednou je, že do mykorýzních hub teče velké množství uhlíku, celkové množství uhlíku od těch rostlin. Jo? Roční alokace je někde kolem 4 gigatun uhlíku celková, přičemž když si představíme, kolik vypouští člověk ročně, tak je to někde kolem 8 gigatun. Jo? Tak je to přibližně jako polovina kompletních emisí uhlíku jakoby člověka, je to, co rostliny posílají do mykorýzních hub. To se ještě liší mezi těma jednotlivýma skupinama, nejvíc vlastně jako teče do těch ektomykorýzních hub. To nemusíme zabíhat do detailů, ale jako ten uhlík je tady fakt jako podstatný. A co se týče koloběhu uhlíku, jak funguje koloběh nejenom uhlíku, ale i živin, tak vlastně, kdybyste byli ekosystémoví ekologové a přemýšleli jste o tom, sledovali byste nějakou svůj, měli byste nějaký svůj cílový ekosystém, tak vlastně bez toho, aniž byste věděli, jaký je dominantní mykorýzní typ v rámci toho ekosystému, tak vlastně nemůžete pořádně pochopit, jak tam fungují koloběhy živin. Protože ty arbuskulárně mykorýzně dominovaný ekosystémy, ať už to bude nějaká květnatá louka nebo nějaký tropický deštnej les a tak dále, tak vlastně koloběh živin v rámci těchto ekosystémů funguje úplně jinak než v rámci ektomykorýzních ekosystémů. Proč? Jako vychází to z těch vlastností těch mykorýzních hub. My jsme si říkali, že arbuskulárně mykorýzní houby nemají žádný saprotrofní vlastnosti. Vlastně všechny živiny, které posílají rostlinám, tak procházejí kompletní mineralizací. Jo, musí dojít jako skrz nějaký bakterie a jiný saprotrofní houby, musí dojít k kompletní mineralizaci živin a potom vlastně ta rosta arbuskulárně mykorýzní houba posílá fosfor ve formě fosfátu, dusík ve formě nějakých nitrátů a tak dále do rostlin, kdežto u ektomykorýzní vegetace je vlastně ten princip jako oddělený. Ty ektomykorýzní houby sami o sobě jsou schopný získávat ty minerální živiny z organické hmoty a potom je vlastně posílat do těch, jako, do těch rostlin. Tím pádem tam vzniká smyčka, která má ale jako docela důležitý vlastnosti, protože, nebo na velký důsledky, protože vlastně ektomykorýzní houby jsou v tom rozkladu mnohem neefektivnější, jsou méně efektivní než ty čistý saprotrofové, nějaké bakterie nebo jiné saprotrofní houby. Čili v ektomykorýzní vegetaci se nám hromadí mnohem větší množství organické hmoty v půdě než v arbuskulárně mykorýzní. To platí jakoby napříč světem, taková jedna jako známá studie od Colina Averilla, kde vlastně ukázal, že ekosystémy dominovaný ektomykorýzní vegetací obsahují 80% víc uhlíku v půdě na nějakou jednotku dusíku, než ty arbuskulárně mykorýzní. Čili jenom to, že víte, jestli vegetace je arbuskulárně mykorýzní nebo ektomykorýzní, vám řekne strašně moc o tom ekosystému a jak ten ekosystém funguje. A krom toho, že má efekt, že prostě my pozorujeme efekty různých skupin, mykorýzních ekologických skupin na ekosystémové procesy, tak samozřejmě jako už jsme tak daleko, že chápeme, že i ty jednotlivé druhy v rámci těch skupin mohou mít jako dalekosáhlý efekty na ekosystém. Hezky je to doložený od Bjørna Lindala na Cortinarium acutus, kde vlastně tohle je ektomykorýzní houba, která je schopná prostě tvořit jako téměř jako peroxid, jo? rozkládat půdní organickou hmotu jako opravdu jako úplně jako s výraznou produkcí oxidativních agens. A vlastně v rámci jako celého Švédska, když se dívali na to, jak přítomnost téhleté je tohodle jednoho druhu ovlivňuje, nebo koreluje, ono to je korelace, tady není kauzalita, ale jako na základě těch genomových dat víme, že tady asi jako fakt ta kauzalita bude, tak jak ta přítomnost jednoho druhu koreluje s množstvím organiky nebo organického uhlíku v půdě, tak vidíme, že vlastně jeden druh může výrazně snížit množství uhlíku v půdě. Jo? Čili nejenom to, že víme, jestli je ekosystém AM arbuskulárně mykorýzní nebo ektomykorýzní, ale i vlastně přítomnost jako třeba jednoho druhu může výrazně ovlivňovat to, jak celý ten ekosystém funguje. Super. Díky, že jste přežili. A teď to zajímavé. Pověděli jsme si o tom, to je take home message z tohohle. Houby mají různou ekologii, mají to různé ekologické skupiny a každá ta ekologická skupina nám nějak predefinuje ten ekosystém, jak funguje. A nejenom ta ekologická skupina, ale i ty jednotlivé druhy. Proto my vlastně potřebujeme znát a potřebujeme chápat to, jaký je rozmístění hub na planetě. Houby jako takový jsou v dnešní době, to, že my je můžeme tak dobře studovat a to, že vlastně můžeme studovat biogeografii, je daný jednou jednoduchou věcí a to je vlastně jako molekulárníma metodama detekce organismu. Jo, stejně tak jako asi jako nemusím vysvětlovat, jak funguje molekulární detekce organismu. Prostě stejně jako vyšetřovatel přijde na místo činu a hledá pachatele a hledá vraha, tak my jako chodíme do lesa a díváme se na to, co tam jakoby roste za houby skrz prostě sekvenaci nějakých úseků DNA. Výhoda u hub je to, že vlastně houby mají jeden takzvaný barkoudovací oblast, jakoby prostě tu oblast, která se používá na identifikaci druhů, a to je ribozomální RNA. Problém to pak dělá v té taxonomii, když se podle tyhle tý oblasti popisují ty nový čeledi, teda aspoň z mého pohledu. Ale ta výhoda je opravdu v tom, že vlastně můžete vlastně si popsat obří množství diverzity v rámci nějakého vzorku půdy, jenom jako vlastně za v dnešní době za směšný peníze. No, tahle ta revoluce vlastně sebou přinesla výrazný rozvoj chápání ekologie hub. Prostě desítky laboratoří, spíš stovky laboratoří po světě používají prostě tuhletu zavedenou metodu a vlastně koukají se na to, kde prostě v jaký houby rostou v nějakých ekosystémech. To, co my jsme udělali v rámci laboratoře, ještě v té době jako by čistě jenom Petra Baldriána, tak jsme udělali to, že jsme skompilovali všechny tyhle ty data, vlastně jsme si ze všech článků, které byly dostupné, v současné době je tam naší databáze asi 1500 článků, tak jsme si postahovali ty sekvenační data a vlastně jsme je skompilovali do jedné databáze, které jsme jako všechno jsme to překroustali a tak dále, to já nemůžu vůbec zabíhat do detailů. A v dnešní době máme jako databázy, kde máme vlastně přibližně 80 tisíc, v novém release už to bude asi 150 tisíc vzorků z celého světa a každý ten vzorek obsahuje kompletní seznam, nebo kompletní, obsahuje nějaký seznam druhů hub, který se tam nachází, plus nějakou tu jejich relativní abundanci. Celkově ta databáze obsahuje jako záchytů, jako těch pozorováních, asi 4 miliardy a je to vlastně jako největší databáze jako organismů, nebo největší atlas jakoby na světě, nejenom teda hub. Jelikož arbuskulárně mykorýzní houby jsou trošku obskurní, tak na ně se používá trošku jiná genetika, takže jsme ještě museli vlastně později vyvinout ještě speciální databázy pro arbuskulárně mykorýzní houby Global AM Fungi. No a tyhle ty databáze, tyhle ty obří data, to jsou jako samozřejmě to neodevřete v Excelu, jo? To jsou tabulka má 250 tisíc sloupců a 80 tisíc řádků. Jo? Čili je to jako opravdu jako veliký a my se snažíme z toho z těch dat jako pochopit, jaký je vlastně jako jaký jsou ty paterny diverzity hub jako na světě. No, a to čím jsme jako začínali ještě teda předtím, než jsme měli první release, tak vlastně na to jsme se ptali, je vlastně jako obecně rozložení diverzity. Jo, nás jako zajímalo, jestli prostě houby sledujou stejně jako stejný paterny diverzity jako třeba makroorganismy. Jestli je největší množství druhů v tropech a klesají směrem k pólům. Tady máme dvě studie, které vlastně jsou jakoby jdou proti sobě. Jo, vlastně jako ukazujou vlastně různé výsledky a tohle je jako docela vlastně v té mikrobiologii zatím jako častý, nebo teda bylo, jo, v těch jako letech před rokem 2020, kdy těch dat bylo ještě docela málo, tak vlastně nám jako ty data nám jako ukazovaly trošku jako protichůdný nějaký jako výsledky. A kde vlastně nám vycházela nízká diverzita v tropech, tady vysoká diverzita v tropech, jo, vysoká diverzita ve vysokých latitudách, nízká diverzita ve vysokých latitudách. Takže jsme se jako vlastně jako pak jako ptali, co je za tímhle jako nesrovnalostma, co můžou být jakoby ty jako potenciální drivery těchhle nesrovnalostí a vlastně při tom pohledu na ty mapy, tak nás jako napadlo, že vlastně jako ty houby možná sledují ještě jiný pattern té diverzity, který známe i od makroorganismů, že vlastně obecně v horách je vyšší diverzita než v přilehlých nížinách. Obecně to platí pro rostliny, platí to pro většinu skupin jakoby organismů. A začali jsme se jako dívat na to, jestli vlastně nám ty hory a ta diverzita v horách, ta diverzita hub v horách do toho nevnáší nějaký bias. A samozřejmě jako vnáší. Jo? Když jsme se dívali a udělali jsme si model rozložení diverzity arbuskulárně Udělali jsme si model rozložení diverzity hub, teď se díváme na celý ty houby, na všechny fungy, tak jsme vlastně jako zjistili, že v těch horách opravdu nám jakoby ten model předpovídá nejvyšší diverzitu, něco, čemu budeme říkat alfa diverzita. To znamená, kdybyste se vydali do toho místa, sebrali si tam jeden vzorek té půdy a ten si osekvenovali, tak to je ta alfa diverzita. To je jako diverzita, počet druhů v jednom vzorku půdy z toho daného místa. Tak vlastně nám ty modely říkají, že opravdu ty hory mají vyšší tu alfa diverzitu než přilehlý nížiny. A když se potom podíváme, jak je tahle ta diverzita rozložená podél latitudy, omlouvám se, tady chybí, tady mi vypadly ty, vypadly osy, tak tady je vlastně jakoby rovník a jdeme směrem k pólům, tady taky rovník, jdeme směrem k pólům. A vlastně, když se díváme pouze na ty hory, tak vidíme, že vlastně v horách nám opravdu klesá ta diverzita, největší diverzita hub je v tropických horách a klesá směrem k pólům, kdežto v nížinách ten trend je vlastně jako výrazně jako nesignifikantní a vlastně je zalomený až někdy jako ve vysokých latitudách. Jo, čili jako pravděpodobně ty, jako diverzita hub je jako nenáhodně rozdělená na planetě a to nejenom podél latitudy, ale i mezi diverzitou hub v nížinách a diverzitou hub v horách. A tohle to vlastně jako v těch horách a diverzita v horách není vyšší, jenom co se týče, jakoby, když jdete na to místo v té alfa diverzitě, když se podíváte na jedno místo, ale vlastně vidíme tu diverzitu vyšší i v celém těch horských pásmech. Například, když si vezmete všechny, no, kdybyste si vzali pouze Andy, jo, vezmeme si Andy jako pohoří a srovnáme si diverzitu, kompletní diverzitu hub v Andách, tak jak nám ji jako popisují naše data, a srovnáme ji s diverzitou v Jižní Americe z celého toho zbytku, toho lowlandu, z těch nížin, tak vlastně v těch horách bude ta diverzita, ta gamma diverzita, ta diverzita celého toho místa bude vyšší, než je diverzita v tom, v té nížině. Jo, čili v zásadě my vidíme, že nejenom ta diverzita hub na jednom místě, ale i vlastně v těch horách, jako kdyby ty hory opravdu byly nějakým hotspotem té houbové diverzity. Že nejsou jenom hotspotem toho je to jedno místo, ale i vlastně ty hory jsou potenciálně jako nějaká jako nějaký ten hotspot diverzity, ale to, co je náš problém, jako by houbových biogeografů, tak my nevíme, co je ten driver. Jo, obecně můžete mít vysokou diverzitu v horách, proč? Protože tam dochází k vyšší speciaci, jo, že tam dochází k většímu rozrůzňování druhů, nebo tam třeba ty druhy pomalejš vymírají. Tohle my nejsme schopni pořádně studovat. Jo, zatím, teda jako doufejme, že během pár let už to jako půjde, ale v tuhletu chvíli my můžeme popisovat ty paterny, můžeme popisovat vlastně to, kde je ta diverzita vyšší a nižší, ale bohužel se zatím jako nedosáhneme na to, aby jsme otestovali si, jestli ta vyšší diverzita v horách je právě daná třeba jako nižší extinkcí a podobně. Tohle zatím neumíme testovat. Čili to je, když bychom se dívali na diverzitu hub na planetě jako celek. Teďkon se přejdeme z toho fungi, z toho jako celý té skupiny fungi, tak se podíváme teďkon na diverzitu a strukturu diverzity těch jednotlivých ekologických skupin. A zaměříme se na mykorýzní houby v globálním měřítku. Řekli jsme si, že jsou tři skupiny mykorýzních hub, arbuskulární, ektomykorýzní a erikoidně mykorýzní. A dívali jsme se na to, jak vlastně jako ta diverzita těch dvou skupin je na planetě rozložena. Když se podíváme na arbuskulárně mykorýzní a ektomykorýzní houby, tak ten obrázek je triviální. Je jako očekávatelný. Arbuskulárně mykorýzní rostliny dominují v tropech. A stejně tak nejvyšší diverzitu arbuskulárně mykorýzních hub pozorujeme taky v tropech. Jo, tam je dokonalá korelace mezi a relativním zastoupením arbuskulárně mykorýzních rostlin ve vegetaci a diverzitou těch arbuskulárně mykorýzních hub v té půdě. Úplně to samé platí pro ektomykorýzní houby. Proč? Jsou to obě dvě skupiny, jsou obligátně symbiotický. Ty houby prostě nemůžou růst bez těch kytek a platí tam, pravděpodobně tady platí pravidlo, že prostě, když si představíte, že máte ve vegetaci 90% vegetace jsou i arbuskulárně mykorýzní rostlina, a 10% ektomykorýzní, tak prostě větší množství toho uhlíku teče do těch arbuskulárně mykorýzních hub. Ty můžou vytvořit větší biomasu, mají víc jedinců, možnost více druhů. Jo, prostě jako větší biomasa může potenciálně hostit větší diverzitu. Jo, to je pravděpodobně jako ten princip vlastně toho, že vidíme vyšší diverzitu arbuskulárně mykorýzních hub v tropech, ektomykorýzních hub v temperátu. Je to úplně jako triviální zjištění. Letos nám to vyšlo v Natureu, úplně jako popravdě nevím, proč to jako brali v Natureu, protože je to jako fakt jako očekávatelný. To, co mě přijde zajímavější, jsou erikoidně mykorýzní houby. Protože u těch erikoidně mykorýzních jsme si říkali, že jsou nezávislí tím tou svojí ekologií na těch hostitelských rostlinách. Ale ta jejich diverzita, to rozložení té jejich diverzity vlastně dokonale kopíruje rozložení výskytu vegetace erikoidních keříků a erikoidní vegetace. Jo, čili i ty erikoidně mykorýzní houby vlastně mají nejvyšší diverzitu v místech, kde vlastně jakoby je největší podíl těch erikoidně mykorýzních rostlin na vegetaci. Vlastně i když jsou fakultativně mykorýzní, můžou žít samostatně, tak zjevně ten jejich pattern diverzity vlastně kopíruje rozložení erikoidně mykorýzních rostlin. Jo, platí tam to samý. Když si to sesumírujeme dohromady, tak diverzita mykorýzních hub se dá rozdělit jako do tří pásů. Arbuskulárně mykorýzní, nejvyšší diverzita, tropy, subtropy, ektomykorýzní, temperáta, boreál, erikoidně mykorýzní, sever boreálu a tundra. Jo, vlastně máme tenhle ten jako free belt, jako nějaký pattern, arbuskulárně, ekto, erikoidně mykorýzní houby. Jo, koukali jsme se na to i jako nějaký predikce, jsme se snažili dělat, jak vlastně globální změna potenciálně povede k posunu u erikoidně mykorýzních hub a ten proč jsme se tímhletím zabývali, je to, že erikoidně mykorýzní houby pravděpodobně hrajou velkou roli při ukládání uhlíku v půdě. Vychází to z nějaké jejich biologie, vychází to z toho, že tvoří nějaký melanizovaný mycelium, který je špatně rozložitelný a tak dále. A výrazně přispívá vlastně relativní abundance erikoidně mykorýzních hub v půdě jako relativně slušně koreluje s množstvím uhlíku v té půdě. Čili jako potenciálně nějaký úbytek erikoidně mykorýzních hub by mohl potenciálně vést jako i k úbytku uhlíku v půdě. A když jsme se dívali, jak se bude za různých jako klimatických scénářů měnit diverzita erikoidně mykorýzních hub, nebo to jejich zastoupení v půdě, tak vlastně ve většině těch scénářů vlastně nám jako klesá to jejich zastoupení. To je jenom takový jako, abych taky naplnil název přednášky, že tam budou nějaké globální změny, tak tady je vlastně jako jeden ten příklad, co se vlastně s těma datama, který máme, dá dělat. Další, třetí skupina. Bavili jsme se o diverzitě hub jako celku, pak jsme se bavili o diverzitě hub jako jednotlivých ekologických skupin a teď se posuneme na druhovou úroveň. Vlastně, co je to ta biogeografie hub a jak se dá studovat biogeografie hub na druhový úrovni? No, vlastně už v tom roce 2019 jsme začali jako s nějakým species distribution modelingem a snažili jsme se popsat to, jaký jsou environmentální drivery, jaký jsou environmentální faktory, které ovlivňují nějakým způsobem rozložení jednotlivých druhů hub na planetě. Tady vlastně na tomhle tom grafu vidíte na ose X nějakých 500 taxonů hub a jejich vlastně jakoby na základě nějakého predikce jako modelu vlastně jak moc vlastně ta jejich distribuce je ovlivněna klimatem, půdou nebo vegetací. Ten model je jako dost příšerný, ale vlastně jako to, co z toho jako vyplývá a to je docela jako asi jako platný a zase to není teda nic překvapivého, je to, že distribuce hub, distribuce druhů jednotlivých druhů hub je primárně řízená klimatem. U rostlin, u živočichů platí v zásadě to samý. Jo? Čili u hub, jako houby, tak nějak jako kopírujou v té biogeografii rostliny a živočichy. U bakterií to vypadá, že jsou spíš řízený tím pH. Jo? Čili jako, jestli jsou houby makroorganismus nebo mikroorganismus, jako nevíme, že jo? Oni tak jako napůl jsou mikro, napůl jsou makro, je to jako těžko se od nich jakoby přemýšlí, ale třeba jako bakterie by tuhle ten obrázek měly jako jiný. No a když jsme se jako dívali dál, vlastně co jsou jakoby ty potenciální drivery, nebo jak moc je třeba důležitý to klima, tak nás, to je jako ještě článek jako z Estonska, tak nás vlastně jako zaujalo, že ty mykorýzní houby se zdá, že největší množství, že drtivá většina těch druhů odpovídá nejvíc právě na ty klimatické faktory. Zatímco ty ostatní skupiny, jako jsou patogenní houby, nebo jsou nějaký ty saprotrofní houby, tak vlastně jako na to klima zase tolik jakoby neodpovídají. Úplně stejně nám to vyšlo, i když jsme se dívali na nějaké teplotní ekologické niky houb. A tohle byl výsledek, který jako byl jako docela problematický. Jo? Dívali jsme se na šířku, ekologickou šířku, jo? Šířku ekologický niky u různých skupin hub a vyšlo nám, že vlastně ty mykorýzní houby, ty ektomykorýzní houby a obecně mykorýzní houby mají nejužší klimatický niky ve srovnání, nebo teda výrazně užší klimatický niky ve srovnání s těma ostatníma skupinama a tohle je jako po započtení vlivu vegetace, jo, to je po započtení jako vlivu distribuce té ektomykorýzní vegetace. Jo, čili jako když si tohleto představíte, ještě ono to vyšlo, tohleto vyšlo v nějakém Nature Communications a ještě se nás na to furt ptali novináři a furt jako chtěli slyšet, že vlastně všechny ty lesy vlastně jako vymřou kvůli té klimatické změně, protože když si představíte, že se posune ta teplota o nějaké 2-3 stupně, tak vlastně s patogenama to nehne, nebo s druhama patogenů to v zásadě tolik nehne, ale v průměru ty ektomykorýzní houby se tím pádem dostanou mimo to svoje optimum a vymřou a tím pádem ty lesy taky umřou, protože tam budou ty patogeny a nebudou tam ty hodný mykorýzní houby. Tak do tohohle nás jako ty, jako tohle to bylo docela jako nepříjemná součást tohohle článku, ale jako má to takový jeden vtip, já to řeknu jako dopředu. Tohle, když studujete rozmístění organismů jako v přírodě a nějakým způsobem si z toho kreslíte nějakou ekologickou niku, tak samozřejmě tohle je to, čemu se říká ta realizovaná ekologická nika, v tomto případě realizovaná klimatická nika. Nic vám to neříká o potenciálu toho druhu, v jakých teplotách, v jakých srážkách a tak dále, v jakém klimatu je ten druh schopný růst. Tohle vám říká něco o tom, kde se ten druh jako vyskytuje v přírodě. Nicméně, tyhle ty jako alarmistické jako články jsou docela jako častý. Tady je od kolegů ze Stanfordu, který vlastně se koukali na to, jakým způsobem ektomykorýzní houby, zase ta stejná skupina, kterou jsme měli my tady, jak může potenciálně být ohrožená změnou klimatu v Severní Americe a vyšlo jim prostě, že jako obrovské změny jako můžou nastat, prostě, že strašně moc těch ektomykorýzních hub jakoby bude vymírat. A zase jako to přidalo jako nějaký olej do ohně tady tomuhle. Jo? Čili klimatická změna, jakože může výrazně zahýbat teda s rozložením těch jako, hlavně těch jako mykorýzních hub. A to samé platí i o arbuskulárně mykorýzních houbách, který mají taky jako výrazně, některé skupiny mají strašně úzký ty klimatické niky. Čili jako tohle nás všechno jako vedlo k tomu, že jsme se začali jako zabývat tím, jestli bychom vlastně neměli tu klimatickou niku ověřit experimentálně. Nedívat se jenom na tu realizovanou klimatickou niku, to, kde ten druh najdeme, ale dívat se na tu fundamentální. To vlastně jako za jakých podmínek ty druhy jsou schopný žít. Jo? Naše hypotéza byla jednoznačná, že vlastně jako ano, když si vezmeme spoustu druhů, který vlastně jako mají, tady jako nebudu zabíhat do detailu toho experimentu, ale vlastně vzali jsme si jako strašně moc jako různých druhů arbuskulárně mykorýzních hub, který právě jsou specifický, nebo najdeme je buď to v teplejších jako místech, jako třeba tenhle ten druh, najdeme prostě ve vzorcích, kde jakoby průměrná roční teplota je hodně jako nad 15 stupňů, tady je jako rozložení všech vzorků jako v té naší databázi, takže tady je vidět, že tenhle ten druh je opravdu jako výrazně nadhodnocený v místech, kde je vysoká průměrná jakoby teplota a vzali jsme si takhle jako řadu druhů, které jsou jakoby posunutý sem a testovali jsme je za experimentálních podmínek jako v nějakých takovýchhle jako podél gradientu od 5 do 45 stupňů s nějakýma spoustama různých hostitelských rostlin a tak dále. A co nám vyšlo? Vyšlo nám vlastně, že opravdu ty druhy, které my nacházíme na těch chladných místech, tak fakt rostou líp v chladném klimatu a nejsou schopni růst jako za vysokých teplot a vice versa. Jo, čili jako kdyby se teda jako opravdu zdálo, že ta realizovaná klimatická nika těch hub jako relativně dobře odpovídá té fundamentální nice. Jo? Samozřejmě ten, jako, je tam trošku jako rozdíl v těch škálách a tak dále, ale v zásadě to není tak. Jako to rozložení těch hub na světě není, jako není to, nepředstavujte si to tak, že všechny ty houby jsou schopné růst jako od 5 do 45 stupňů úplně jako stejně, mají nějaký optimum 27 stupňů a to, kde je na té planetě najdete, je jenom díky nějakým biotickým interakcím a tak dále. Ne. I v rámci takhle jakoby jako primitivní skupiny organismů, jako jsou houby, co za tohle skončím v pekle, takhle primitivní skupiny organismů, jako jsou houby, tak jako opravdu máte jako rozdělení těch jednotlivých jakoby druhů a specializaci těch druhů na různý klimata. Super. A když se teda posuneme, už jsme byli na obecně houbách, jednotlivých skupinách hub a teď jako na jednotlivcích, jako jednotlivých druzích hub, tak se vlastně jako posuneme na úplný konec toho povídání a to je vlastně jako finále té biogeografie. Vlastně jako mají vůbec huby biogeografii? Jako má vůbec smysl uvažovat u hub jako o biogeografii? Mají nějaké jako biogeografické bariéry, které brání tomu, že ty druhy se nemůžou vlastně jako vyskytovat všude, kde se jako vyskytovat potenciálně můžou? Tohle to, co tady blbě popisuju, tak mnohem lépe jako schrnul už jako kdysi dávno Buzz Becking jako v hypotéze everything is everywhere but environment select. Jo, vlastně jsou to mikroorganismy, šíří se sporama, může to lítat všude možně. Čili jako je logický očekávat, že všechny druhy hub jsou vlastně jako mají neomezenou, jako neomezený šíření a to, kde je najdeme, v jakém prostředí je najdeme, tak je vlastně jenom daný charakterem toho prostředí, ale nesouvisí to vlastně s nějakýma bariérama, s nějakýma bariérama a tak dále. Jo? Tak tohle je jakoby taková ta prapůvodní jako myšlenka té biogeografie mikroorganismů, že vlastně u mikroorganismů nemá cenu biogeografii vůbec uvažovat. My víme, že u hub vlastně tu biogeografii má cenu uvažovat. Jo? Houby se nemůžou šířit jako volně úplně všude jako po planetě a mají nějaké jako biogeografické bariéry a nejlepší dokladem toho jsou vlastně invazní příklady jako zavlečení nepůvodních druhů hub do nových prostředí člověkem a nebo invazní prostě jako invazní šíření, že jo. Takový krásný příklad květnatec archeův, což je druh původem z Austrálie, který vlastně byl zavlečený i do České republiky někdy ve 20. století a minimálně na začátku 21. století se teda jako opravdu hodně lavinově šířil na Vysočině. Tam teda jako potom člověk jako občas šlapal po těch květnacích. Jo? Čili jako druh, který je dobře zdokumentovaný, že u nás nikdy neexistoval, tak prostě jako víme, že opravdu byl sem zavlečený, já mám pocit, dokonce do Průhonického parku, byl jako zavlečený a tam odsud se začal šířit do okolí. A těch jako vlastně příkladů máme jako spoustu, jo? Těch jako tý biogeografie, těch příkladů invaze těch hub. No a my jsme se začali vlastně jako zabývat úplně nedávno, já jsem na to bohužel podal neúspěšný ERC projekt, jsme se začali zabývat vlastně jako nějakou obecnou teorií zavlíkání a invaze hub. Vlastně jak často jsou vlastně houby zavlíkány mimo svoje původní prostředí a potažmo, jak často se vlastně z těch zavlečených druhů můžou stát invazní. Nejenom, že se někam jako dostanou, ale že se začnou opravdu jako šířit. Na tohle jsme vlastně udělali takovou databázi, jmenuje se to Alphi Alien Fungi, a dali jsme dohromady asi 1500, jenom čistě jako literárně, jakoby čistě na základě jako literature overview, jsme jako identifikovali potenciálních 1500 nepůvodních druhů. A teď se vlastně jako zabýváme tím, co nám může říct vlastně jako výskyt, jejich výskyt v rámci těch všech možných obrovských databází o tom, o ty jejich jako biologii. A je to jako strašně zajímavý. Já tady mám jenom dva příklady a tím už úplně skončíme, jo. Jeden příklad je Rhizopogon luteolus, druh ektomykorýzní houby, která je původní v Evropě a je to druh, který asociuje s nějakýma borovicema, s nějakýma jedlema a tak dál. A úplně jako čistě je vázaný prostě na Evropu a na evropské borovice a geniální Angličani, když kolonizovali celý svět, tak vlastně zjistili, že borovice, který si přivezou ty semínka borovic, který si přivezou někam do svých kolonií jako Indie, Austrálie a tak dále, tak vlastně ty semínka sice vyklíčejí, ale vždycky chcípnou po roce, po dvou letech, prostě vždycky jako chcípali. No a oni jako nevěděli úplně jako proč, ale pak jako někoho napadlo nevést semínka, ale vést celý semenáček. No a s tímhletím semenáčkem do těchhletích míst zavlekli prostě celý zoologický prostě různých ektomykorýzních hub, které jsou původní na severní polokouli, a tímhletím je zavlekli prostě do různých míst jako po planetě. A způsob vlastně v dnešní době známe asi 400 nebo 500 druhů takhle zavlečených ektomykorýzních hub. Tady máme jeden příklad, kdy vlastně je to houba, která byla opravdu jako zavlečena s nějakýma borovicema do všech možných jakoby míst. Ale když se podíváte jako na tu mapu, tak vlastně my ji známe z těch našich databází, jako je ta naše Global Fungi anebo GBIF, tak je vlastně ta houba známá jenom z Evropy. Jo? Sice jsou doklady, jako je ten doklad, jako že prostě jako z různých jako studií, že vlastně ano, tahle ta houba byla zavlečená prostě do nějakých těch jako plantáží, ale vlastně v těch místech se nikde nevyskytuje. Sice je úplně všude, jako by byla potenciálně zavlečená, ale nikde se neuchytila. Jo, ta houba prostě vypadá, že prostě jako v rámci těch našich databází není jako vůbec nikde zachycená. Pravý opak je houba původně z Austrálie, která je zavlíkaná jako s eukalyptama, taky jako všude možně jako po světě, jako do Španělska a tak dále, dokonce do Norska. Ale z těch našich jakoby dat, jako z těch všech bodů na té mapě, tak to jsou nezávislé pozorování v rámci té naší databáze, kdy někdo vlastně detekoval sekvence téhleté houby vlastně jako ve stovkách vzorků z jižní Afriky, desítky vzorků z Brazílie a tak dále. A tady je vlastně jako za nás, teda aspoň jako my považujeme tohleto, za dobrý doklad toho, že tady máme zavlečenou nepůvodní houbu, ale která se jako lavinově prostě šíří v tom novém prostředí, typu třeba ty jižní Afriky. Jo? A tohle byl teda jako hodně takovej, tohleto jsou výsledky starý asi týden, jo? Takže tohle je takovej jako spíš jako ochutnávka, já nemám žádný závěr, nemám pro vás žádný závěr, který země na světě jsou nejvíc postižený invazema hub, nebo na kterých kontinentech je největší diverzita zavlečených hub a který ekosystémy a tak dále. Na to si musíte ještě jakoby počkat, ale minimálně my máme teda za to, že vlastně jako na základě těch dat, které už máme nashromážděný o těch houbách, tak se můžeme ptát nejenom po rozdělení té diverzity na planetě, jak různý mykorýzní skupiny jsou jakoby diverzifikovaný, kde a tak dále, ale že vlastně se můžeme začít ptát i po něčem, jako je vlastně invazní biologie hub, a přejít od těch jako rostlin a živočichů i jakoby k něčemu menšímu. Tak jo, na závěr, poděkování celý jako tomuhle konglomerátu, což je skupina Petra Baldriána, ještě když to bylo spojené jako moje a Petrova skupina dohromady v rámci mikrobiologického ústavu od letošního roku, už je to rozdělené na dvě skupiny. Chtěl bych poděkovat všem těmhletím lidem a vám za pozornost. Díky moc.